Jacka. Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Renata Przemyk, nic to jest na dzień dobry dziś w budziku. 4:04, pora na piosenkę dnia. Dziś Piotr Bukartyk i Serce na patyku. Nie obiecam ci wyniku. Przykro mi,

O, zawsze z działu meblowego regałki dobrze nam robią. Indios Bravos. Także na dzień dobry dziś w budziku 11 minut po czwartej. No to nasze budzikowe przedbiegi startują. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. Już szybciusieńko pozamiatane, pozamiatane w górach Sowik. Wreszcie zima jest, zadyma i mróz trzyma, ale to nic. Pod koniec lutego przylecą szpaki, to od pana Janka. No, bardzo ładne rymy. Poezja poranna jak najbardziej wpisuje się w nasz budzikowy klimat i pierwsze trzy szybkie SMS-owe. A juść. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej dziś jako pierwszy telefonicznie już w robocie, rowerkiem do pracy, a za oknem właściwie minus 5. To pierwszy sygnał telefoniczny, a mailowo pan Przemek z Grudziądza o tym, że mrozik lekko szczypie w uszy. Ale gorące pozdrowienia z wszystkich. Kurtyna podnosi się, opada, kurtyna. cóż za propozycja, zróbmy to teraz. I Republika, no, zróbmy to teraz. 18 minut po godzinie 4. No i pięknie, panowie spisali się na medal dziś w naszych trzech szybkich. Jutro pora na panie, rzecz jasna. Rewanż, bardzo proszę, wtorkowy. Będzie to również jak najbardziej wskazane. Na razie poniedziałek, 9 lutego przed nami, to 40 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16.30, zatem dzień potrwa nieco ponad 9,5 godziny. A dziś imieniny Apolonii, Poli, Cyryla i Eryka. Wszystkim świętującym jak zwykle bardzo wcześnie rano, jeszcze przed wschodem słońca, składamy najlepsze życzenia. Nie wiem nawet jak to się mogło stać. Bardzo spokojny był, nie mówił do nikogo nic. W fotelu siedział przez cały czas, uśmiech łagodny miał wzrok wbity w jeden punkt. W ogromne drzwi zamknięte od lat. Pewnej nocy obudził mnie jego krzyk. Pobiegłam sprawdzić, co z nim. On tylko szepnął mi kilka słów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serca swego drzwi. Ciało jego zabrał ktoś, znalazłam list pełen gorzkich słów, łzami w nim. Opisał mi historię swą. Tak zabiłem i cierpiałem tak, w zazdrości mej płakałem. Tak bardzo pragnąłem być znowu z nią, być bratem znów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć swą, złamała życie me, pragnąłem być z nią. Budzik. Nasze marzenia, życiowe problemy, nimi żyjemy i z nimi umrzemy. I to jest ten stąd, i to jest nasze miejsce, i to jest nasz dom. Tyle już lat czekamy na lepszy czas. Kościoły i brudne sumienia, nasze modlitwy, ucieczki od cienia. I to ja jestem stąd, i to jest nasze miejsce, i to jest nasz dom. Nic się nie zmienia dla pozostawionych, dla siebie samych tylko stworzonych. I to ja jestem stąd, i to jest moje miejsce, i to jest nasz dom. Ty. Czekasz ty, czekam ja. Robert Gawliński i Jasne ulice. No jeszcze do tego czasu trzeba momencik poczekać. Słońce, jak słyszeliśmy, wzejdzie po godzinie 7. Na te większe przejaśnienia możemy liczyć głównie w centralnej i północnej Polsce, bo na południu opady śniegu. O pogodzie za chwilę, ale teraz, jak zwykle o tej porze, właśnie 25 minut po 4:00. Krótko i na temat trzy daty z trójkowego kalendarium. W roku 1900 Amerykanin Dwight Davis ufundował srebrny puchar jako nagrodę w międzynarodowych turniejach tenisowych. Chodzi oczywiście o puchar Davisa. W 1959 roku zmarł Tadeusz Hajne, pionier polskiego sportu samochodowego. A w roku 1990, a więc ćwierć wieku temu, w Polsce przywrócono dawne godło państwowe Orła w Koronie. Rok 1990. To trzy daty, a ciąg dalszy kalendarium. Oczywiście także tego muzycznego już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i prognoza, ale wcześniej Biff. Moja dziewczyno, wróć do mnie dziś. Moja dziewczyno, czuję się jak wypchany mi. Źli i mówią nieprawdę, chcą nas rozdzielić i zamknąć na strychu. Oh no, baby! Jest mi tak źle, jak on bez ogonka. Ręce mi drżą. Są źli i mówią nieprawdę, chcą nas rozdzielić i zamknąć w piwnicy.

nasz budzikowy alfabet A, właśnie od początku tygodnia na Z, dziś ZU. No to za chwilkę się okaże, jaki to dziś alfabet. Troszkę taki nietypowy, bo i państwo podpowiadają, bo może nieco zmienić taki płodozmian. Mam nadzieję, że się spodoba dziś. No, o alfabecie za chwilkę, ale wcześniej oczywiście zachęta do porannej korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Zachęcamy i tych, którzy w pracy, w drodze do pracy, może tych, którzy jeszcze nie skończyli niedzieli, dla których to może i wczoraj. No, zachęcamy tak czy inaczej, bo tych wieści drogowych, pogodowych jesteśmy ciekawi, możemy pomóc pozostałym zmotoryzowanym. A jeśli chodzi o nasz budzikowy alfabet, przed chwilką ZU, no to tak nietypowo dziś, tak jak kiedyś majowo, trzyliterowo i może przywołamy troszkę słońca i nieco wyższą temperaturę. Trzyliterowo ZU przed momentem, za moment ONA, ale wcześniej KSU. Budzik. Yeah. Oena, KSU, a wcześniej ZU. To tak ku przypomnieniu majowo, trzyliterowo państwo też podpowiadają. A może właśnie w maju, a może niekoniecznie jeszcze w lutym. No niech będzie. Z samego rana pan Łukasz z Gliwic, jak zwykle, boksuje się z poranną rzeczywistością. Jedziemy do pracy i poranni kurierzy, ci, którzy pracują przez cały dzień, ale z samego rana trzeba się zebrać. No i te wszystkie paczuszki pozbierać, a później rozdawać niczym święty Mikołaj. To już z nami pan Łukasz, pan Wojtek z Mazowsza, także budzikowy kuchcik podpowiada, cóż tam smacznego, na ciepło, coś na ciepło w poniedziałek, kiedy za oknami koło minus 2-3 stopni. Pan Sławek z Oświęcimia wraca z nami z Europy Zachodniej, no i w kierunku wschodu. Dania, Niemcy, Wielka Brytania to już za nami w ubiegłym tygodniu, no a teraz minus 1 w Polsce i dalej w kierunku Litwy. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich kierowców. Na dzień dobry także pan Sławek z Płocka. Miał nadzieję, że dziś będzie pierwszy. No dziś się nie udało, ale jutro także trzy szybkie gramy i mocno trzymamy kciuki za pana Sławka z Płocka. Może się uda. To SMS-owo podpisuje listę obecności także pan Paweł z Łosic, tam minus 5. No i dzisiaj zwyczajnie, jak przez radio podać dłoń, w ślad za nią wypowiedzieć swoje imię lub nawet dwa. Wysłać krótką wiadomość tekstową. AM. Utwory z polskimi słowami w środowy poniedziałek budzą wybornie. No bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za taką krótką muzyczną recenzję. Jeśli chodzi o polskie nagrania, jeśli chodzi o tę naszą polską środę we wtorek, no już chyba wszystko wiadomo. W tym tygodniu wtorek zostaje odwołany. Od razu po poniedziałku będzie środa. Z pewnością państwo wiedzą, o co chodzi, a w związku z tym także niewielka zmiana przed godziną 6 w budziku i w naszym zestawie utworów skutecznie budzących. Czy ja powiedziałem, że jutro polska środa? Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet z zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. wybacza. Psy wybaczają przy sobocie i tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość, pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Bajkowy poranek, jak dalej ranek, to od pana Stefana z austriackiego lodowca gorące pozdrowienia narciarskie. A i owszem, te zimowe życzenia, dzień dobry, ja także w postaci fińskich słów w krywach łomenta od pana Michała z Finlandii, ciach, ciach i lista podpisana. No to bardzo się cieszymy, imieniny, no, również obserwujemy fiński kalendarz imieniny, tutajszy obchodzi Raija, za oknem 5 poniżej. No za chwilę do pracy trzeba wejść, brrr, zimno, no, ale przecież nikt nie obiecywał, że w Finlandii to będzie lato albo cieplutkie klimaty regałkowe. Choć i regały z Finlandii, jak państwo kojarzą, także w budziku do usłyszenia i z pewnością do przeżycia, także to możliwe, a pewnie. Na dzień dobry pani Maja, także z nami grzecznie melduje się do Polski. Ten meldunek przyleciał przed momentem. Po upalnym weekendzie nastał deszczowy poniedziałek. Pada i tylko 24 stopnie pogoda, iście nie plażowa, niestety. No to nie idziemy, nie planujemy iście na plażę. To z Sydney, 24 stopnie u pani Mai. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pan Marcin. Nowa Zelandia jak zwykle niestrudzony w porannym boju. Pamiętamy, piątek wolny, święto narodowe Nowej Zelandii. No a dziś dzień krótszy od wczorajszego, 2,5 minuty od najdłuższego dnia w roku, już o godzinę i 13 minut. Dzień potrwa prawie 14 godzin. No to wracamy do pracy z oceanów, gór, mórz i puszcz. Pan Marcin z Antypodów wspólnie z nami. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pani Jadwiga. Pozdrawia z Toronto. Słyszę, że pozazdrościliście nam mrozu i śniegu. Zasypało trochę. Oj, zasypało niektórych nawet nieźle. Ale na szczęście muzyka rozgrzewa. Och, to bardzo dziękujemy za to życzliwe słowo. Pani Ewa z Za Wielkiej Wody z okolic Chicago i pan Robert z Wysp Brytyjskich także z nami podpisują zagraniczną listę obecności. Bardzo dziękujemy państwu za obecność przy internetowym radioodbiorniku. A na budziku za 11.05.

wyglądał jak nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to ból. Trzeci singiel z albumu Dobry Wieczór. Aktualnie zespół w trasie koncertowej, a w tym utworze zatytułowanym Gdybym, pojawiają się znakomici goście z Azerbejdżanu, Alim Kwazimow i jego córka Fargana. Do usłyszenia także na liście przebojów trójki WW nowe nagranie, utwór zatytułowany Gdyby. Państwo proszą o coś mocniejszego na rozbudzenie, oczywiście po godzinie 5:00, rzecz jasna, więcej perkusji i więcej gitar. A może jeszcze przed 5:00?